نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة دحر بكم ديني إسلامي أو مذهبي على قريانة تلاوتنا أو القرآن الكريم لترجمه از مختلف جلسو اجتماعات د کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ استاوند سنت کې هر څو هاو د نامه د جنجرا دکان نمبر 2 سردار دی اتر فروز په دې آیاتونو کې الله رب العزت د دې خبره ذکر زموږ او استاد سلوان دی کوي چې زموږ او استاد د دې زندګۍ نه پس یو بل ډېر لوی زندگی را روانه ده چې هغې له د قبر او دارنګې د میدان محشر والا زندگی وایي. چونکې د محشر او د دې ژوندون نه پس هغه بل ژوندون په عقل باندې نه معلومېدو نو دا هغه ژوندون د وضاحت او د بیان لپاره الله رب العزت د انبیاء علیهم الصلاة والسلام سلسله شروع کړې وه. د نوح علیه الصلاة والسلام نوالی تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره انبیاء او څومره آسمانی کتابونه الله را لېږلي د دوام بیا او د آسمانی کتابونو کو نور دین خول نور تر دا خبره مو چې دی ژوندون نفس یو ژوندون را روان دی او هغه دومره لوی ژوندون دی چې ختمی گنا یعنی زر کال نه دی یو لاک کال نه دی یو کروڑ کال نه دی چې ختم بشي. دا وی ژوندون هغه خوشاله ایم همیشه دی نداغی پریشانی و تکالیفم امیشه دی لکه سرنگی زمائی زکمندو دا مختصر جوندی منگو تاسو منو او د دې را منن زمو او تاسو عقل تسلیم کړی دې لپاره مو او تاسو را منل ترلې وو سمره دشمنای تر افغانای کو سمره حق ان کو د دې لګي زندګۍ ته جوړولو لپاره سمره تاسو ګورئ مهنتونه او تکالیف خلق برداشت کړي دا هغه منډه توګه د مهنتونو د ګرمۍ او د سردۍ د برداشتونو واحد مقصد دا دی دا ژوندۍ جوړول چې دا هغه بس یقین نشتا موږ تاسو ته دا تمام دنیا را جمع شي نو د یو منټ د یوې ګنټي د ژوندۍ ذمہواری زموږ تاسو نشي اوسه تاسو مر عمر چې زموږ تاسو تیر دی هغه تیر دی باقی زمون دیو سیکنڈ او دیو منت اعتماد نشتا و نصف دا اعتماد او بروسا من اعتاس لرعقول شیداز مواری سوک نشی غصتے دا غدم رسانی او دا شکی زندگی دا پارا من دور محنت کو دین ارستی او دیر علی زندگی راتلا دا حق زندگی دیاد دیانی دا پارا نمائی ذات مندو اللہ انبیاء علیہ الصلاة والسلام را دی گئی دیمان او دارنگی دو توحید کو مسلو کی او غطب بنیادی مسلو دا اخیرت درد منل بلکہ دا پا حقیقت کی دو تمام عبادتن روح دے سمر عبادات کی دو انسان دا بدن دا دد زلو دا دد لاس دا خو او دا دد بدن مصر بندیگی پا تمام اعمال کی دمائی زتمند اخلاص راضی پا ایمان بالآخرت بانے کل دے انسان پا آخرت ایمان نشتا یا دے خو ضعیف دے ناول خواہ نمائی زکن دو عملو نا نکے او کاغ عمل کی گی نغض تاو زماو دا بل او دریاو دا نمود او دا شہرت دا پارکی سمرت آمالو کی چریا راضی نمود راضی شہرت راضی داغی غط و جسوی پا آخرت بانی ایمان ضعیف دے او سمرت ایمان تا آخرت بانے مضبوطی رمائی ذتمندو نو یو خود اعمال توفیق انسان تا ملاوی گینا اعمال توفیق دوین اغاملون کی اخلاص ہوئی نو انبیاء علیہ السلام راغلی انبیاء علیہ السلام راغلی او تختل تمام زندگی کی دو قوم سردا خبر یادولا چی دی زندگی نتسی علی زندگی را روانا او دا غیر پار د دې دې خبرو د تیاری ضرورت ده زمای وکمن د چا چې انبیاء علیهم السلام خبر منلې وا او په دې خبره ایمان او یقین ساتل او چا د دې جن نفس یو بل جن را روان ده او هغه شان تیارې کړو نو هی الله په دې دنیا کې کامیاب کړو او د مرن پسند کامیابی وادي الله رب العزت دای سره کړی او کم خلق چویلی انبیاء پوری خاندلی چی دالا سنگا پیغمبران دی دیو ای چی دا ریجی دلی او دکی با بیارا جنگی کی او دے انسان تا با بیارا جنگل ملاوی گی چاہتی دی دوبارت جنگلنا او دا آخرت درج نظمائی زکمند انکار کرے او دا انبیاء پوری استحضاء و خندا کرے آئی اللہ رب رزق تری دنیا کم زلیل و رسوا و یو نموند عذاب گرزوئے او په آخرت کې الله تختل کتاب کې را خبردارې ورکړي چې ذلیل او رسوا بشي وزمای وکمندو موږ او تاسو الحمدلله دیو ژوندون عقیده لرو ایمان لرو اوس قرآن او سنت په آینه او رڼا کې آیا په دې منلو کې څوک رښتینی دی او څوک رښتینی نه دی قرآن حکیم په منګلې د آینه دی داخل جبائی طول خلق مسلمانان کو طول ہوئے چھے منگد دوبارہ جو اندن منو بدے مرگ نپس یولی جو اندن را روان دے حساب کتاب بکی گی اور یو سلیبا روبرو در رب العالمین سرم ملاوی گی دا اللہ و دا پمنگ کی پردہ و ترجمان منی آیا پدی خبرو کی سوک رشتیہ دے سوک در حجن دے زمائی ذتمن دے سوک چھے حقیقت کی قیامت منی اور دوبارہ جو اندن منی آب داغی دا پارا داغی مناسب کوشش کرے سو قانون و طریقہ چی اللہ رب العزت غطا دا قرآن و دا نبی پا ذریعہ را لے گلے آب حق زندگی خپلائی او چې سره سوي جاي رستنه رستا رستنه رستا لیکن دا غورځي د کار چې تم دستور او قانون او طریقه لا جوړ کړی غني اختیاري نو زما عزت مند دا استهزاء کې دی شي او دې ته ایمان او عقیده بنوي نن زما عزت مند یې سره هغه ټوټه جوړ شي لکه سره وایي چې باید هغه کې ضرور کندلا دغه کې ضرور کندلا ابيام ور روان دي نغه ته سوت عقل من نه وي بلکې هغه ته ولي ونه وي عمر بن عبد العزيز رحم الله بارک راضي عمر ابن عبد العزيز رحم الله بارک راضي چوډر لي خليفه د مسلمانانو او دنیا د عدل او انصاف نه ډک کړو هغه داسې مسلمانانو بارک ویلي چې هغه په خلق وایي چې آخرت منم قیامت منم لیکن عمل دې خبر اعلان کړي دا عمل نه دا واجب نه رہی چې دای نه مني دا خلکو ته دی او کوفری ونی ویلی او ناپوهه ویلی تفسیر ابن کثیر کې لیکلی د سوره شعراء په آخر کې چې اول حضرت عمر بن عبد العزيز رحم الله راغه او په منبر باندې کې ناستو او وی خلکو تاسو له مخې له یو شعر کیا غا قبر دے اخیرت دے دا اللہ ملاقات دے حساب کتاب دے پل سرات دے وی کم خلق چدان نمونی او دے دین انکار کئی چی بھائی قبر والا جزا و سزا نشتا حساب کتاب نشتا دا اللہ ملاقات نشتا وی اغا خلق حلاق دی تبا دی او قرآن دا غیر حلاقت او دے تباہی اعلام کرے او کم خلق چوئی خبر رسول تو ای زمائی ذات مندو کم خلق چوئی بھائی قبر والا جزا و سزا مشتا زن قدم سختے و راحتون مشتا میدان محشر کی دا اللہ پا حضور کی پیش کے دل مشتا تلد میزان مشتا پر سرات مشتا دا خبر دے وئی چی زمانم او دا شتا خوبیام دا غیل پار دے تیارے نکی ندا بیوقف دے لی ونے رے دا بیوقف ہو لی ونے رے چیت دا منم چی بھائی قبر دی کی جزا و سزا دا دارنگی اللہ رب العزت سر ملاقات بچی گی لیکن یام تاشتن لدی خبر گواہی کئی جستا دا اللہ دا رسول سر دا ملاقات رابع نشتا یا ما آمنو گنتی چیتا ممبر راضی آتی چیتا دغرا جیتا سو گو رہینا یا خلق سمرا پروگرام جو اکڑے پتر لگی جبایو اس وقت راروا آمنے سے بکمون اوستاس جمائی جت مند دا اللہ دا رسول سر دا ملاقات ارادہ لرل دا ملاقات ارادہ نظمون استاد شکل با پدی خبر گواو چاوبائی دے دا اللہ دا رسول سرا دا ملاقات رازے لدی زمون زندگی با پدی بانے زمائی زتمند گواو چی دے دا اللہ دا رسول سرا دا ملاقات ارادے لدی نکل چی زمائی زتمند دیو سبی پا ہر شی چفتل طبیعت و خواہش پا سیروان نے کا عقیدہ دا کا عمل لے کا غم لے کا خادی دا کا ناس تا دا کا پاس تا دا کا دا پور زندگی دا کا دا بار دا دا د خپل خواهش مطابق دا داسې سره ته ډېر ویږي به دا الله والا ملاقات منم اخرت منم نو دا الله رب العزت کتاب دې ته ویږي دا دروغجن نه او دا په خپل دعوت کې رښتینی نه لري یو وخت د دنیا دی او قدام بیا له صلاة والسلام زمای ز خوند وروړا چې هغه د اخرت والا عقیده ده او دا اخرت رب وسی زمای ز خوندو هغه ډېر لوی ده هیبت رځي دمر ده هیبت رز گئی تاسو گو رئی نن کمو ناجائز مال را جمع کو که درو وایو که قسمو نخرو که قتل قتال کو نخو ددغ بچو ده پارا ددغ رونو ده پارا ددغ خزی ده پارا ددغ اولاد ده پارے کو اللہ و میدان ده محشر کی بدا تول دیو بلنطق دی رور بد رور نپنا کی گی خزا بد خاون نپنا کی گی مور او پلار بده بچو نه پنا کیږي او بچی بده مور او پلار نه پنا کیږي بلکې دا یو انسان بدا خو هي دا به د زړه تمنای چې نن زما په ځای دا بچی ورته ورغورول شي خو مال دې نجات ملاو شي زما په ځای زما دا خدا او زما والدین ورته ورغورول شي بلکې دا تمنا دې وي یل راتول قبیله ورته ورغورول شي خو چې زبد شي الله رب العزت سره مارچ چې کله د قیامت ذکر کوي اور قیامت کا حالات بیان ہی نپائے کی ددی ذکر کرے یہ مجرم بڑا خبر خو ہے گوی چې د په ځای باندې دا ټول دنیا دی اور تلای شي خو چې دل نجات ملاوي شي دې بچ شي. الله وايي یو مجرم په دغه غرض باندې دا خبره خوخه غني الہ العالمین فرمائی خپل کتاب کې الله وايي قیامت برازي څه حال وي. الله وايي یوم تکون السماء کالمهل وتكون الجبال كالعهن وكمر شيشي باسمان نقل مهله پشان د تانبي لیکل شوی داتلک اسمان چنن الله رب عزت بار بار وای. الله وای تور تو غورا حال ترا من فتور دمر مدشوی چ الله اسمان کې دا کړه آیا کال کدی کس چاو د نقصان مختاری. الله وی سم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر بار بار دی اسمان تو گورا چت پدی کی نقصان خود معلوم کا ستمے معلوم کا نظر بتال شرمندرا واپس شو تب اسپلے شی خدا اللہ رب رزت پدی مخلوق اسمان کی بتال نقصان اختار نشی. لیکن دا آسمان پر از قیامت اللہ ویوم تکون السماء کالمهل تکمر چی شیو آسمان کالمهل پشاند تانبی بھی لکڑ شوی وتکون الجبال کالعهن او شیب دا غرنا کالعهن پشاند وڑی رنگ شوی. بعض وی عهن مطلق وڑی توی او بعض علماء ویلی عهن ویلی کی رنگدار وڑی تا وتكون الجبال كالعهن شبا غرنا پشان د وړی رنگ کړشه. باز په کی تور دی باز سپین دی نو لکه وړی رنگ آرنگ څنګه الوزی دا څه بوالو شي. الوزی مشان زلزلہ زمای دتون دراش تاسو ګره دنیا کې معمولی زلزلہ راشي هغه خوب بچی دن نه پات کی پاتې شي عمر بار ولاړ هر سره بیا خپل خپل کې دا زلزلہ وخت چې تاسو دې چارای شي او رب العالمین ویا ایها الناس اے خلقو اویری گئی دختل ربنا ان زلزلت الساعت شیعن عظیم یکیناً زلزلت قیامت یو شید عظیم الشان یوم ترونها تزحل کل مرضعت عما ارضعت و تدلع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم لسکارا ولكن عذاب الله شديد. الله وی خلق د قیامت د زلزله نو یری گئی پکم ورس کی تاسو وی نه نسبی تاسو حالو کل مرضعت عما ارضعت عرش دو عالم مور د شو دو عالم بچن بغات نشی کما مور چې د کیته شو دو ورکی دغه وخت دا وی ډیر مې نه یاره سره ډیر مې نه دا مور د هغه بچن غافل شي. او رب العالمین وی وقت دعو کل ذات حمل حملها دا کمو زنانو پخیط بانی چی حملو لئی دا قیامت دہ بد و جنابی وقت حملو نبو غر گئی و تر الناس سکارا طول خلق بدر تدا سی نشا نشخکاری و ما هم بی سکارا نشا بنی ولیکن عذاب اللہ شدید دا اللہ عذاب بریر سختی ار یو سرے و نشا نشخکاری اللہ وتكون الجبال كالعهن شبا غرنا پشان دوڑی رنگ کرشے ولا يسأل حمیم حمیما تقوس بن کئیو مہربان دوز دبل مہربان دوسنا دابن نوی چی بھائی سنگ حال لے دنیا کی مہربان دوسا ہو چی ردک پزیوانی بشی اور سکالان کو حسن کی انگی پختنوں کی اوکار یہ دوستی راستی کی بیا وک نا جائز ته نه چامر کرے اذن دا په تاسو دا خو جائز خبره ده یاره ناروا کین زستان منه اگر دا خیال نکې کنه دا خو له جائز خبره ده زستان ناروا منه ولما د دې آیات یو ترجمه دام کړي ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل تبخایا نوایو لدغه دې کې معنا ته تفسیر رحمانی ابن کثیر او علامہ رحمانی دې دې معنا تایید دا په حدیث سره راغله ویوبل ترب ویل سری جره بل تبرب نوایو وی اطاعت فی معصیت الله تعالی دا اللہ و دا رسول پا نافرمانائی کی دا چا خبر منل تا دا پتر چا اللہ و دا اللہ رسول یو سوئی و دے بل سوئی و بیم تا مندارے چا وڑو چا انتا رب زان لجو ایکن پستانوی بایدا خو جائز رسول تا پنا جائز چا منم نبس اغد زان لرب جور قرآن کی ویلی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ابن جریج رحمه اللہ نا امام روح المانی ابن کثیر نقل کلے چا رب سلوئی یعنی اطواعتو فی معصیت اللہ تعالی درب عود اللہ برسول پنا فرمانے و مقابلہ کے لچا خبر منن اللہ یو سوئی رسول اللہ دل سوئی لیکن یو لیدر سے براغلے غیر وئی جوئیدہ خبر تعالی اللہ برسول خبر پروخو دل لیدر پس روان شی دل کل دل ملک پس روان شی دی اختل پلار دل ترے دل مشر پس روان شی اللہ دل اللہ رسول یو سوئی او دے داغی مخالفت لئے اترداد زان لئے اوڑی کے ہم طرف جو زکا مطلق تابداری تا خوشالے او تا حبکان کی دا قدر دا اللہ دا اللہ دا رسول اللہ تستا طبیعتی ملی او تنی ملی کہ تو خوشالے تا خفے خو مطلق تواعد دا اللہ دا اللہ دا رسول اللہ پارا رہے نگر آگا مہربان دوست بوئی دا گلن تپوس نکے چی دنیا کی اغد دین انو گر جدا جائزی او کنا جائزی و یرا زمین د ترګورانو جنگ د ټوپک راوال بیا خلک کوئی مناسب لوی دی مرد وی ویلام به ته نه ير ده شهید ده شهید ده لام به یما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سوچ چې د جاهلیت په نارا مر شو نو ماته نه تل جاهلیه مردار مرد مردار د ترګور ولای په نارا مر دی وی ترګور ټوپک راغسته دم دی نه کی کتی چې جایز یو کنا جایز یو ترګور جنگ نه نو دامه تاسو نه ته چې لام به ته نه لام به مردار مرد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا چغی فریز ہے کہ بھائی آپ پختون دے اور آپ پنجابی دے اور آپ سواری دے اور آپ مہاجر دے ورنہ دا اللہ تو نسب دا سے ذلیل شئی لکا آگا گنگت کے تول اگر آگا کار فی چی دا گندگئی نا گندان جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو سوک چکر دا تربرو علی تنارا مرشو دیدہ مدوری چی دماغ آرور جائز کئی تنا جائز کئی تو توتا کی پوگر آگا سے دا سوک تربرو علی دنو نو اللہ دا اللہ رسول وی چی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تمہیں کئی اوپر ازدارے کی دیو بالمدد بکے او تا گناہ و تا زیادی کی دیو بالمدد بلکے او تا لحب ترجلے تا نارواز تا ناجائز تا غدا پار رحم ملکے بیاد تا لفق شہید ہوئے تا زبانی نبی ہوئی جدا مردار مردے مردار او نبی علیہ السلام ویلو دا دا قومیت دا ترگر ولی دا چغی پریز ہے دا ترگر ولی دا چغی پریز ہے دا بدبیدار چغی دی بدبیدار چغی اللہ وی ولا یسل حمیم حمیما تپوس بن کئیو مہربان دوست حمیما دبل مہربان دوست نام دا بمیل نوی جوائی تا سنگ حال لے اللہ فرمائی وبصورونہم یو بل تبخو دلشی یو بل لبخو لشی غفاد خواد دوستان و دمر قدر لبن نوی جوائی حال سنگ لے اللہ فرمائی یود المجرم خواہ بگن یو مجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیہ چی کاش دے پا فدیہ کی ورکی دا عذاب دا غرزنا ببنیہ دا اختل جامن دا با دیو سبی خوخی چی دا خواد خواد بچی منن اللہ لعوالا کی چی دیور سو غرزا و خمام غرزا و سواہبتیہ اوائی بچی دا اختل بیدی منن فدیہ کی پیشکے واقیہ اور اردد وفصیلته اللتی تؤویه او هغه قام مقبله او تبرداری دنه چې سخته یو مصیبت کې تؤویه دلوی زی ورکولو دی وایي چې زما دا ټول خاندان دا ټوله قبیله دې ورته وغورځېږي خو چې زه بد شم ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیه او هر هغه څوک چې په ځمکه کې جمیعا نو دا ټول دی فدیه کې پیش کې ثم ینجیه خو بیا دتا نجات ملاوشی او دیر دا سمر ازمتی والا شریع کنا دا دیتا پا فدیہ کی پیش کم داد اللہ مانا قبول کی خوش مالا نجات ملاوشی اللہ ایک اللہ چرن دارنگی ندا نن بچیو بیبیو تبرداری او رو رستا پا فدیہ کی نشی غصتے انہا لزوا یکینن دا جہنم خاون شغلو لے نزاعتا لشوا سوزون کے دے سرمن لرا تدعو من ادبر و تولا رابلی بدا جہنم حغا چالرا ادبرا چی دنیا کی دا اللہ دین تشاکر و تولا او دا اللہ دا کتاب او دا دن ناوڑے دلو شاکر و دیتا دلو ویلی جر ما تا پیغمبر دا شکل جوڑ سنگ طریقہ خوئے مال پیغمبر دا غم او دا خادی سنگ طریقہ خوئے مومن دا بچی پا ختمہ کی قرآن و سنت لشاکر کنے شاکر من من تا شکل کی اللہ او دا اللہ نبی تا شاکر کنے مدا شاکر من من تا غم او خادی کی اللہ او دا اللہ رسول تا شاکر راولی با حاغ سوک من ادورا چی شاکری دا قرآن و سنت و دین تا و تولا و ردلے و جمع مال جمکر فا اوعا نطلوخو کی سنبالی خیرے فا خزانو کی سنبالی خیرے دا اللہ حق بکن ادا کئی لکن نم زمانے والا مالدار نم زمانے والا مالدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدید دور بارکی ویلیو جدید دور بارکی ویلیو ویکلت استاس و مشران ذلیل خلق شی ذلیل خلق ذلیل خلق تو کی جائے کہ قرآن و سنت نشتا شکل دی شریعت مطابق نوے ظلم داغت عادت کی پروت تے یو بیدی نے سڑے دے دا کلی دا محلی دا تاثیل دا ذلی مشر ویکلت چی ذلیل خلق استاس و مشران شی اور جیم حضرت اللہ نبی کرو چی کلت استاس و مالداران بخیدام شی مال اللہ ورکڑے ہو پکی دا زکاة تپوس نشتا دا غریب او دا مسکین تپوس نشتا اور درے مخبر دا اللہ نبی دا کروا چکل اکتاس و کارون زنانو لکلاس کے اسپارلش مشرم و کپور کے پا محلہ کے پا ملک خزش رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ویبیاد از مکی دا من دا قدر در لد جوندن بہتر دے بای مناغ دور دے مناغ دور دے چکی پیغمبر دا سے دور بارکی ویلیو الہ العالمین ما تجوندن راکی و اذا اردت بقوم فتنتن فقدذني اليك غير مفتون اے الہ العالمین جون در لغارم او چکل پا یو قوم دا گمراہی او دا فتنی را دل رے بیا ما قبض کی جنلا فتنی پا سرگو نوینا نم زمائی زتمن دو آغا دور دے چی پیغمبر ویلیو قبر بہتر دے جون دلنا تو گرا دا کل دا مشر نوالی زلیل سڑے دے زلیل سڑے قرآن سنت پی جنینا لاغا مشر پا دار رے ستا پا مال بانے ہم لکڑی دا بل پا مال بانے ہم لکڑی نم دا ہر محلی مشر دار رے دچا جی داد رانی ہو لے دچا دا کور بھی رتی کری دچا مال پھولے لے دا کلی مشر دے لے ازمائی دک من دو تاسو گر سما مالدار چیزی پا سول مالدار کیا سلے مشر و زکاة نور کری دن میں تو تکو سکر مالدارا نا دیل طریقن نا معلوم چی زکاة سنگر اخمون سر مسئلے راجی تکو سکی کنا جو گئی سمر خبر را تاسی خلوی جی پا گرو کی سپین لگی دلے اسم غیل پتا نشتا تاسو مخ کی جمعہ کی کل زکات مسئلہ کی ویلہ میں ہوئی جو سڑی رانا تپوسو کو اس سکال ویلہ سمر جوڑی گی میں سلوی حتم روپی ہوئی ہاں پر سکال تاکو سڑی رانا دو جوڑی گی سلوی حتم ناوی غریب نے ترکیلی گیری پوری لادا ستم نگے لگے دلی چی زکات سمر دے سمر نرے ناغب ورکڑے سمر رئی ورکڑے دے سمر رئی چی غلط پتہ قدر لگے دی نشتا آمین تاسو گرے مشری دے پور نوالے لکمل پور دے زنانوالا یواز گر اگر لگی لگر من زمون دے پولی پا کورن کی زنانا مشرانی آر زمون دی یا مرگر سوچ و فکر کولن دے اختلا محلہ کی جدا دیر غریب خلق دے او دے زان تا سوی آل رسول تا پیغمبر اولاد بای سوی کی چی دختل پلار نی که خوینی خلق وی پلار پس نی نیترے لطبی دا تی زان لوی آل رسول او دا بابی پا کسی دور دور گیرین دی نو تقریبا سے دیر شتے ویگان زمین تا دے محلہ کی وشمیر دیر شتے ویگان یعنی دم را غیرت تو امت نہ ختم شو یعنی دام محلہ چی تنور دان لسو دا ایسا آل رسول آل رسول مانا سا دا پیغمبر اولاد میں پلار پسی نہیں تلے اور اگر بانے تاسو کوئی گئی چیز سڑے پلار پسی نہیں تلے جگل سو رہے تو چیز ایسا آل رسول مو دا پیغمبر پا اولاد کے نستا پلار نکڑا کار کرو دا کار کر اگر تو امام دے دیر خسرے دے روزانہ دے پوری محلے کی کبرون کیجی کا نا نو پہ جن مرد پھر محلے کو نوری دے راغوں سے گئی جی امام سر غم خادی پریزو دے روزانہ پور لگا دن نکی نو پہ پل امام کو راغوں سے گئی جی امام سر غم خادی پریزو دے روزانہ پور لگا دن نکی نو پہ پل امام کو کوئر دن نکی دولا شرمو گئے اور روزانہ چا پردی سڑی تا پکور کے خپل خوز او خپل لون لکی نولی ابیا تو پد ہن گر دے یا تو چا تے گر دے اے تو چا تے یا تو پد گر دے دم رہ ہے رب زمائی دت من دم زمین ختم دے بالکل ختم دے یعنی تبی غریب محلہ کی پدې کلی کې دمر غریب محله غوایې ځمن نشتا او ته چې ثاني تاسو ته وایي سید بن سعید چالوي دا د پیغمبر اولاد دی پیغمبر اولاد د پیغمبر اولاد دی حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث یو معنا دام دا وای دا الله قهر او عذاب دې تاغه چا باندې ال ول مستحل من عترتی والمستهل من عطرت يودا مانا تاي سي نبي عليه السلام وي زما پا اولاد كره همير خلق راتا سي دلو دو دو بيزتی حلال جاني فبدا اللہ قهر دے دا اللہ لانت تے كي دو زما پا اولاد کی سيد دے او يو دل سر راتا سي دلو دا اولاد فبدا اللہ قهر دے دا اللہ لانت تے كي دو زما پا اولاد کی سيد دے او يو دل سر راتا سي دلو دا اولاد نبی بيزتی غاري دا اولاد نبی دی لتی غاری متدد الله قهر او غضب دے او یہ معنی دے دی حدیث لما دام کری والمستحل من عطرتی چیزا ما تا اولاد کرے لیکن حرام کارو نہ کئی ناروا کارو نہ کئی تدد دا اللہ قهر ہوئی تدد دا اللہ غضب دے چستان نے خبتم دا اللہ نبی ای ناصر ہوئے تدد ما تا اولاد کرے ما تا خاندان کی ازام تا آل رسول ہوئے وردان سازم راغلی تاسو لما اولا تکیسو کئی نبی علیہ السلام ہوئی زروان جو چیزوں میں نر رپریخل کتاب اللہ و عطرتی زروانم دو چیزنا مطرقل ماتا سلال اللہ کتاب پرخو و عطرتی اصطل اولاد تا وما دے اولاد لو گورے نویتی اولاد تالا و خلق گوری تا تسی بدر جی ستالا شکل بدر تلوے ستالا کور دا زندگی بدر تلوے دا ستالا اخلاق و معاملات بدر تلوے دا اللہ نبی خویلی زروانم دو چیزنا مطرقل کتاب اللہ و عطرتی یوم دا اللہ کتاب پرخو دین مختل اولاد پرخو اولاد اولاد دا اللہ دا نبی سو دا حضرت زین العابدین بارک راضی زین العابدین دا دا نبی علیہ السلام نسیرے دا حضرت علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسیرے دا اللہ دا نبی نسیرے حضرت حسین ابن علی ورطوئی حسین ابن علی ابن حسین نمیر دا علماء لکلی سید دے دا سیدان نکہ دے اگر دا سے اولاد گارا چویلی جدا مدر لکریخی شپا و رس کی تر مرد پورے بدا ذر رکاتا نفل کل ذر رکاتا یعنی شب و رس کی علماء لکلی مرقات و مرعات و نور شروع لن مشکات شریف لکلی کہ حضرت زین العابدین رحم اللہ و تشب و رس کی ذر رکاتا نفل کل اور آگئی اگر منزلن دا سنی لکا ماو تا چسن ذر برابر ہو دا تر مرد پورے معمول دا زین العابدین زین العابدین تر مرگ پر معمولو علماء لکلی چه حج لروانو مجکل احرام و تللو احرام احرام و تللو او داغایی چه حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر تک غزائے کربلا تو تدے خیمت کی بیمارو مدید شہادت نبچھو میں حرام چو تللو رنگ تک زیر شو رنگ نمار گرو چه تکوسو کچھ رنگ دیلی زیر شو وی دا تلدیر آدل رموان چی اللہم لبیک و دارا سر یرد چی دران آواز را نشی چی لا لبیک ستا حاضری و زمان دربار کی قبول و منظور اللہ دا یرد تلدیر نسویلے چیسے نگوان چی اللہم لبیک دران آواز را نشی چی لا لبیک نوی علی تلدیر نخفلاتے مشتا دا تلدیر دا ایز آئی ذات مندو و ترحیر پور حج پور قیدو پور رنگ تول دا تزیرو کیسے نظر عام لبیک اور درن تواب جواب راشی چی لا لبیک لا لبیک اصل کی بنائی وکمند آل رسول بغ خلق راجی چی دا سی تکتا و رحل کو سر مدد و نصرت کو بھی البدائی و نہائی کے امام ابن کثیر دی کلی چی دا دا مرد پر چالتا تنو لگی دلی چی دا ماں سر تاون سو قیدے چی مرشو اور وفات شو پا مدینی طیبے کی نتنزو سو پورن خرچہ بند شو دته د وفات نه پس پته ولګېده پس پته ولګېده چې دا د پنځو سو کورونو خرچه په شپې بیا ورکړ دانې پرتې وي پیسې به پرتې وي دا خو حضرت زین العابدین رحم الله ورکولې د پنځو سو کورونو ته د مرګ نه پس پته ولګېده او دا کتاب په بازي کې د دارالعلوم نیو ټاون یو مفتي عبدالرحمن رحمه الله دا اوس لږه موده کې مخکې وفات شوې نو هغه شاهونه جوړ کړي د جامعې دپاره واړه واړه هغه ټول به چلول داود وفات مطلب داغا مدارس و اغد کم سرمایہ چی تاوی لگی داغا دن دشوا خلق چو کتل یو کتل نمبر نا پس و لگتا تاوی لگی رشدا تون دو دو تو ذاتی خرچ بانے چلے دل اور آغا تو جندن چالتا تنو لگی دلی پیغمبر ما کے دو چیزوں نے پری خل یوم کی کتاب اللہ پری ہو بل مدر کے پل اولاد پری ہو اولاد ہی پری سے اولاد بدا سی طریقے سے رہی تک پل اولاد والی کی شک گیا چاسی سے دعوت کی سید ان کو سید نے تو نمونہ پری ہے امت دارا تا ہلاک نمونہ پری ہے تا مال پری ہے مہاراج مدی پور کو جو دمرا دم کمزور ہے محلہ کمزور ہے اور دمرا سرد غربت نہ یعنی کبھی معمولی محلہ کی جڑی گیر پورن نہیں جڑی گی وہ اکثریت آ رہے ہیں مردرش میں رکو ناغت سے دیر سے پوری پور میں داس جی چپائی کٹے ہوئی رہے اور آئی سرد بسے میں ناس تھی سرد خزنا سرد علوم میں ناس تھی اور سن رکھا شو بے حیائی چیوی ناغت کس رکھے لیکن درخت عمر کرے باز خلق یہ عوام کو خبر ڈیر بہتر بہتر ایک آئی کہ سڑی لون لا خزل کپور کی ٹھے ہوئی کے ہو اور سدا لاغ نور یا لاغ خزی یا بل زنانا اگر سہج دقل اور سہج اختیار کو میں دے کے تو تک راخل و دام رکھے ہوئے مرکول میں کیا پکار رہے اپلار مرکول پکار دی تو دگا نور مرکول پکار دی تو اس کا خیال نہیں یعنی سوچ نسرے مرکول میں بھی پکار دی کہ دا اختل اولاد تا اختل زنانا تا اختل بچو تا بے حیائی ہولا بے حیائی ہولا اور دا علماء لکر دا بے حیائی دا وہ یہ سرے تختل کور کی دا بے حیائی میں خبری کہ بھائی دا پہنچ خبری ہمیں بتا سکتے تختانن دعوس ہوئی اور اصل کی عربی کی دیوس ورت ہوئی دیوس چلا اللہ لیر بدیشی دا اسرے کے دل کور کے دتا شور دیا ہے تت ہے اور سر راوی نے خاموش تھے دختل ناری نے بچو دختل زنان ہے بچو داغے بارہ کے دل دیا دی ہے تت ادا اور دے تعویم کی شمپوشی کئی نظم و استاد سے شریعت کے غلط ہوئی نو عطا سے لپختوں کی دئی سوائی اور عربی کی ورت دئی سوائی اگر اللہ تڑیر مضبوط جو دا اللہ رب العزت دیر بدش اتنا یقین لکھ میں عطا سو چکی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام راغلی امو اتا سی درست نئی رج نہ بنائی یقین دو یہ رولی چرس کی اور رج روان راغی تا اللہ سے ہوئی اللہ وی فیضا جاعت السواحہ کلک براشی اور السواحہ وی لکی دا سی تیزی چغلا چی دو غدون دا تربی ور کروش لی دا قیامت دا دم رہے بتناک چغلی چی دو غدون تربی دے برداشت نکی اللہ وی کدہ رج بسی اللہ وی یوم یفر المرء من اخیہ پتہ رنگ دے سڑے تیرت کئی من اخیہ دفل ورنا و امہ یو دفل مورنا و ابیہ یو دفل پلارنا و صاحبتہ یو دفل بیبینا و بنی او دفل زامن ان تیرت کئی لکل امرئ منہم یوم شان یغنی دپار دہر یو سڑی دینا پتہ رنگ جانی یو دا سے حال بئی یغنی چی دا بلن بے دی پروا کڑی دار چا دا سے حال جوڑی چی بچے پلار مور بی بی دا بچار آیا دنی دا بچار آیا دنی اور ہر سڑے با اللہ تا مخامخ دنائی ذات من دودری اور آجی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے دا صحابی دا سے قول تا حکم دا حدیث مرفوع کی وہی کہلے کہ سڑے اللہ تا مخامخ دری گی میں اعلان بوشی چفلانے دفلانی زے اللہ رب العزت تا مخامخ ولاد رے دفلار نمبا غستے ہیں یہ بعض عوام کے مشہور عدالت ہے نا یہ دمور نمبا لی دمور نمبا لی یہ تفلاوی جری عیسیٰ علیہ السلام بارک مزمان علماء لکلی کمی روایتوں کی دار آزی چی پرنگ دا قیامت دا سلے دمور پر نمبا لیشی محافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کے دار روایتوں میں پھول ضعیف تھی امام بخاری رحم اللہ باب قائم کرے کہ باب جب بیان دی کی کہ سرے دفلار تنم برابر لے شی پر قیامت مکم روایتوں کی دارہ بری کی گئی دمور تنم برابر لے شی اگر روایتوں علماء ویلی سندم صحیح ویلی صحیح قول دارے تا صحیح روایتوں کی کہ تمیدان محشر کے سرے دفلار تنم برابر لے شی تو اللہ تا مقام خدری کی تلد میزان و پرتائی آدم علیہ السلام با موجود بھی اور اعلان دیشی کہ فلانے دفلانی زوے دے حساب کتاب دکار اللہ تو مخامخ ولاد رے اے میدان محشر والو کرے چاپ اس حق میں راشے مطالبہ ہو گئے دا حدیث کرائی دا آواز بطول میدان محشر والو یو شانتی ہو رہی یو شانتی لاغا پردی خلق اس کے دغی آواز اور دوسرا راوی حدیث کے خضا بے وئی چنن میں پر یہ خاون حق رہوتے بچی دے وئی چی پدے پلار محق رویتے رور دے وئی چی پدے رور محق رویتے اور چکلا عصاب کتاب اگا اللہ رب العزت تور کی اور تعارف شی اور عطا من نامہ تفیل آس ملائش نو حدیث کے راوی فرشتہ آوازو کی جبریل امین علیہ السلام دا آوازو کی کہ اے میدان محشر والے اعلان واو رہی فلانے دفعی کامیاب شو پدا سے کامیابی سرے چی دینا پس ناکامی نشتا دینا پس نشتا ناکامی نشتا علماء لکھنے دی آواز سرا داغتور شکل بے بدل شی سمدستی بے قد آدم علیہ السلام عمر جوش شپیتہ گزا قد بے جوش وہ گزا پلنوال بے جوش رنگ بے دستو سوال لسنے دستگنے ہون کسی سیو بے پرسی سر بے قدرتی تورش اور یہ جنتی جوڑا بے ذر راوستے شی غلب پر غار اکڑیش اور آبشی میدان محشر تا و تاج بے پسر ہوئی اور ان دے دے دیا اللہ بے میدان محشر لرشالت بے لازیزان و داختل و لاری بدورتوی ہا ام اقرؤ کتابیا راشی راشی کنا زما بلنامہ گرے کنا انی ظننت انی ملاق حسابیا زما دنیا کی یقینو کہ او رز بدر اکثر ملاوے گا زما دا یقین و اصلا نہیں استاسو دمائی رکھنے دو اللہ اگر ہم کی یقین مشتا کہ یقین وے شکل بدے گرائے مو کہ یقین وے زمین دا تور زندگی بدے گرائے ہوا کہ یقین وے زمین دا اخلاق بدا سنو میلان بوشی فلانے دا فلانی زے کامیاب شو پر ادا سے کامیاب ہے کہ دین پس بدے کلم بدبخت نش کلم بے بدبخت نش زمائی رکھنے دو کون آغا کام کا بھی لگے ہوئی کہ نن زمین پر دوانے سے حق رہو ہوتے ادا سے شرمندہ بھی ولاری کہ کلے رسلے مجرم نے اللہ رب العزت سورہ نساء کی وئی اللہ وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گواہی دا نور انبیاء دا گواہی ذکر کئی اللہ وئی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا اللہ وی سرنگ حال وی چپ ہر امت بانوا داغی انبیاء دا گواہی دا پار راشی اور دا اللہ نبی تو ایتا وقت الامت بانے گواہی ہوگی پل امت بانے وقت گواہی ہوگی اور دام علماء لی کری را کم دور کے حق پرس عالمان لی الحمدللہ دا قرآن درسنہ کوئی توحید بیان کئی دا و دا و دور پتول خلق گواہی ہوگی یا اللہ فلانے دورو ماستا کتاب بیان کرو فلانی دعوے لیو فلانی دعوے لیو من زمائی جسمن دا علماء دا انبیاء علیہ السلام پا مسلیم من تولار دی یا سرے من دا امام او دا عالم دا قرآن و سنت دا عالم دی جسی کئی دے دے ذرہ کی داراولی کہ دا نبی پا دور کے زمان دا نبی سرم دا معاملہ ہو ذکر من دا نبی وارثان دی حق پرس عالمان دئی دانے تہمت لگول پدئی کے عیب لٹول ددئی دے عیب الفسی کے دل باز خلق کو کوشش دائی کہ پدے عالم کی نسدا سے عیب لی دینا عالم کے تماسن پہ غندر نے عام جو مائی دکھ مند استاس و غموغ کے گناہ گار رہے تو مسلمان دو عیب الفسی لگے دل دا سے سڑے اللہ دنیا و خیرت کی شرمندہ اور رسوا کر گئی ہر دور کے بخت العالمان کا غفل کو مانے گواہان شی دے جو مائی دکھ مند دخت العلماء عزت کوئی ددئی قدر کوئی ددئی والا خبر منئی تکاوے رفت العلماء مکوئی اور بغیر یہ سرے گیا یہ عالم کی سے شریع نقصان نشتا بدعت پا کی نشتا اور تر آغا سرا مخت یارے یار آغا پا سی نظم کے دا سے سرے لئی مجرم دے اور لئی دا اللہ دا اللہ دا رسول پا دشمنائی کی راغلے چاہتے ہمائی دا سنند دا علماء خدمتی لکڑی ایتا اللہ دیر لئی مقام مرکڑے دیر لئی مقام اللہ رب لگتی تور کڑے ہمیں پر اختل افتر رو پر تلیہ کا حلق شکال علماء و لغم کی خدمت کرے ایتا اللہ بھی دنیا کرے لے اعزاز ور کرے یا کس ملے کا تلے اس وفات دے طالب بابے گو علیہ جلدی جانگیر ملکی اسے دو آیتا عرطانی رحمت اللہ علیہ موری دو داغی تش ناس دی اور دا عرطانی رحمت اللہ علیہ دا خدمت آثارات داو شاگر دا یہ خبرہ کولا اور اللہ دا رسول نم چی بے غصو بستر دا بدل کن نوچے دا پہتنا ہم وارو سو تیرے ارسر پہ مجلس کے ناس تو وہ کہتا با جنٹا ناس ہوئے تو نیمہ جنٹا با ناس ہوئے دا آگا دا دستر بھی اخ کا دا درے دا نا یا اکا سبل تکی درے اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ بے دبئی اور دی سیزن توقف اور یہاں رشی احمد اللہ علیہ رئی پہ جولے کیے نہیں اگر دری کسان دیا ہو لیکن در درس مرگرے ہم نے چیز آگر پہ جولے کی حضر شیخ احمد اللہ علیہ روح ورکڑے و سائے ورکڑے ہو جیسا کال عمرہ کی داغا حال ما اوکت ہو شغاب رشیخ رحمت اللہ علیہ تا غسل مورکڑے ہو یعنی دا سے اللہ رب العزت تاغیر انعام و احسان کرے کہ پچوبیس گھنٹے کی دری گھنٹے داغا خوب دا تو نمر کمی نے غسل چی حرم شریف طرفا کی دے رہے قتل ورکولو کے شامل شوئے امالی اغا واقعات ذکر کل جو بس اسی دیتا رنگ میرا یا دغم را یا سو رد تخانتا بکی دن نمی بس رنگونا تلگنی اعلان کی دغیر دا اغفل نوکران و دا خادمان میرے سپری خلنا دا زمائی دا کنگ دا علماء دا خدمت اغا نتیجوی چاہ دا علماء خدمت کرے اللہ رب رزتی تا دیر لی مقام ورکرے شیخ القرآن دا تنفیر رحم اللہ آدم غفتو غی دا دی طول مشایخ دا زمائی دا کنگ دا خدمت کرے نہیں تو اللہ پورا اعزاز ور کو چنم دا گئی عاقبی و اعمال توفیق اللہ رب العزت ورکڑے او کم چی خلق دو علماء دو زیتی کے نمون دو فل استاذان ناوری جلی دا کم خلق چی لو احترست دو علماء دو زیتی کرے وی دا دا مخونا کچا تا قبرنے کے اقتل کا ندا دا قبلین بلکل انتا مرخات طرف لے دا خلق محلا قبلی تا لگے طریق ہے چاہتی دا احترست دو علماء زمائی زتنم دو زیتی کرے چاچی دو علماء دی زیتی کری زمائی زکنندو دائی مخ اللہ قبلی تمدے تریخ ہے چمون عطا زمائی زکنندو اللہ رب رزت متوجیشو صحیح تو دو داشی زمائی زکنندو اور آبیا بیا چی رائی بھائی قیامت را روان دے قیامت را روان دے دو رج زپار زمائی زکنندو من عطا سو تیارے ہو کو دخو اخلاقو دخو اعمالو دخیستا کی دے کما عطا ارادن اور جبائی قیامت دے اللہ سر ملاویدم ملاشکن لیل دی یہود اور دانگریز اور آغت طریقے مطابق دے اور تو قیامت منی نہ تو قرآن لگا ناستے تو سرد بچوں نے ٹیوی لینی ناس تو چی قیامت منی اللہ دار اللہ رسول چی کمی خبری تا غلط ہے یقین لگا غلط ہے واسطانی در خطا کی گی یا خوشحالی گی من دباز خلق دا طریقا دا الحمدللہ دا حس قسم سیاسی جماعت سر زمین تعلق نشتا اور تر قیامت دی اللہ اور سر زمین تعلق راولین اگر دا سی خلق شتا چی اگر اللہ دا اللہ رسول اور دیو حق پرست عالم خضر دلیدر کو مقابلہ کی پریزی دیر خلق داسی جی کلا عالم خبائی دا کئی آئے تو دخل حکومتی اور زیادتے کئی نوم بوئی جبائی دا لانت حکومت تے اور دا کو یاد اسا تے زمائی ذات مندل نمی تبی حکومت کار شانو پا مخشتا ہنو پا رستشتا اگر سوک چی دا جی حکومت نے راوستو کی تعاون کرے یا اندر آگر پا خیال کی اگر خدا قہر و عذب تدا سے بلکل مقامق ولا رہے اگر توبہ استل پکار رہے دا موجودہ حکومت یا دین مخت سمر چدا سیاسی دلی دی بنیادن زمائی زخمین دا دن دشمنان دی بنیادن دا جماعتنو دا طالبانو دا ہر قسم دا حوارونو کوشش کے اللہ دے تحتلو ناکا غلط و ارادو کے ناکا مکی اور الحمدللہ میشن تارا چی چار دن سردا سے کوشش کرے اللہ ناکا مکلی دا مونو تا سے کوشش کرے یو مشر رے یو لیڈر رے یو خچا غم ماتا مشر جور تو سمر ظلم زیادے جتے ماتا مرسر رہے سم رضولم زیادے کی کئی دویم دارے چی ذری وقت آغا آغا خبر دا اللہ دا رسول دا حق پرست علماء سر تکراو کری ہم منگا وائی مون دا لیدن خبر رشو کری دا لیدر نوے دا سی وقت لیدن نفرے جوڑے گی بیا یعنی او سرے دا اللہ دا رسول دا حق پرست علماء تا مقابلہ کی دا آغا آغا ناروا ناجائز منی دا وقت دا تش مشر ملے پاتش رضا عزت مندو دا خبر ہے کہ اللہ یتخذو احبارهم و رهبانهم ارباب من دون اللہ دیکھ تل عالمان و قرآن دخل ایتوب مقام تو رسول زمائی ذات مندو رسط و رے و رلی رزر آروان و قیامت چہ ہر چانب ہر سو گھیر ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام بارک راوی چہ ہر نبی دوئی نفسی نفسی نفسی اور دیدری مقامات کی با اس سوک بچانے آدھی یہ حدیث مشکال شریف راوی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا یو جل ما ستن جلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی اولی جاڑے نبی علیہ السلام توئی دا قیامت غلوی عرض میرا یاد شوا نجڑارا لرالا ویدارا توئی تو کرز دا قیامت بتا سو اقل اہل عیال را یاد اول کنا نبی علیہ السلام ورطوئی عائشی دی دریو زیونی کی خبر چاہی سو کم یاد لی یو چکل پلی سرات بان خلق تیری گی اور یو چکل عمل نامی تقسیمی گی اور یو چکل دا اعمال طول کی کل چی دا اعمال طول کی گی دا وقتی بدا چاہ سوک یاد نہیں کله چې پولیس رات باندې زما زخمند تیرې دل ځکه پولیس رات غلار د چې پاغې باندې تیر شو نو اخوا جنت ته او دا لار د جهنم د مو د تاسره او پاغې باندې تیرې دې میرې دې د پاره د صحیح ایمان او د عقیدې ضرورت ته او لمای لیکلي نن یې سره وګوري چې څومره دې ته دنیا کې په صراط مستقیم مضبوط ته دومره به الله دې ته پولیس رات مضبوطی څومره چې دلته د صراط مستقیم نه خلاف دې دومره به پایې چې زما زخمند ګذرای کړې د درو مقامات ته ایس څوک نشاره یاد نی یو چې کله اعمال تل لیکي یو چې کله په صراط باندې زمای زتمند تیری دی یو زمای زتمند کله چې عمل نامه تقسیم ورش رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ویته وی وی د درو وخت کې د ایس څوک د چا یاد نی پیدا تر زمای زتمند را روان وا چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام من نفسی نفسی وی او که کامیابی چاله ملایس زمای زتمند اصل د کامیابی دا دا سے کامیابی دے چلائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سترگو دی دلی نگی غدن اور دلی نگی دلتا غا نقشہ تی رشن را او تا ناکامی شو زمائی ذات مند ناکامی نجا دے جہنم اور دے اللہ قرآن کے اعلان دے بے لطلائی دے اور وی دا تاسا دے درستن دے اور وی او تا یو تنگ زیکی بے او لما علی کلی سنگا تنگ زیکی بے لطمیخ چی پلرگی کی تاکو ادا سے بے جہنم کی داسې به زمای زتمند په جهنم کې نن نمونه وتاوه چې د خواهش او طبیعي زندګي تېرو شکل د رسول الله د صحابهنه خلاف هم خاجه خلاف کور کې د هغوی ماحول زمای زتمند نمونه تاسو جوړ کړی نن د نهم تلاګو ته د اور نه ونیسو چې آیا دا اور برداشت کولی شو چې دا نشي برداشت کولی د جهنم والله اور به مونږ تاسو برداشت کړو الله مونږ تاسو له د صحیح توبې توفیق راکړي دا حق پرست علماء دی الله مونږ تاسو خادمان کی او څومره حق پرست علماء د دین بیانونکي پاغم استادان دی امیر خلق دی دنیا نے پیشی اللہ علیہ قبر میں نور نے ڈک کی اثر موجودہ حق طرف سے لگا دی ہر طریقے سے کہ سود دی جن کار کئی کاغا الحمدللہ زمین مر گری جو قرآن در سنہ کئی یا کاغا تبلیغ والے یا غات مجاہدین دی نور سن دی اللہ علیہ طول مدد و نصرت کی آیتون تمن کی اللہ اتفاق و اتحاد راولی زمائی زکون دی یہ خبر آو رہی دی قرآن دی درس میں بغیر داگر مضبوطی دل پر دن بانے مشکلہ خبر رہا ہر خبر دی سوچ کوئی د ملي د کلی کې په علاقه کې کله وی غلط پیر دا ته څه چراله د حق پرست علماء هر دور کې نیولې هغه وخت کې نه بار بار وی چې بيدا باطل پرست اوس الحمدلله خلق ته نه سرګند شو چې بریلیان مرا تاسو دې وی دا غره څه سر خبرې را سرګند کړي او تر دې چې بریلیان جو کو سمر دې په خبر کې دا غي اتفاق خړې چې دې بار کې له موږ بل قدم ولې چې مدرسې نه کثیر او غرض یا عالم راغلی عبدالمالک نن د شیخ القران ته شاګردانو کې علاوه خلکو کې چې داړه کې کورونه سوځېدلو مالو بعضي فتوی راغلي چا ورته د کفر نسبت کړی چا ورته واجب القتل ویلي هغوی نه تسب علما په هغه باندې عمل کوي تاسو ګورئ قرآن درس والا الحمدلله دې کلي کې امیر علاقو کې چې څومره وو هغوی د پیر په عقیده کې نه دي شامل شوي بعض خلک چې تبلیغ سره تعلق لري الحمدلله یو ښه تفریق دی او قرآن درس کې کینی هم په دې جال کې نظر آغلی لیکن کم خلق جدا قرآن درس و نکینی اور تبلیغ کیوں تھی تاو جی اختل کلی کی سوچو کئی دا سو تشمیل خلق دی چی غیب دغ جال لاندر آلے داولے اللہ رب العزت نبی ایلو چی خیر زمانہ کی فتنے راشی نصحابو ایلو مل مخرج من حال آغین اللہ تو لار بسی دا اللہ نبی ایلو اللہ کتاب لے دا ہر شرکی او دی دنائی دا فتنے نا دا بچاو ذریعہ دا قرآن درس دے کم خلق الحمدللہ چی دا قرآن تا درسنو کی کینی عملی کم غورای من طول کشتا او د داسې نا اهل قرآن د جال لاندې نه راځي تاسو ګورئ څومره کله موږ مرګري کمزوري او دغه پورې حامدلي دي دا د دین نه ښکاره شوی دا د خلک درس کې نه کېناستل الحمدلله تبلیغ یو ښه تحریک و خو چې درس کې نه کېناستل نو داسې په شمولو خلک دغه جال لاندې رالل نو باید درس کوم کېناستل دي تبلیغ هم لم وطن دي مجاهد هم کول دي هر قسم قرباني کول دي خو په ایمان مضبوطېدل او ایمان زده کېدل بغیر د کتاب الله نه نه کېږي کہ سره دا وی چې د بل ذریعہ باندې ته ته ایمان مضبوط شمه الله قران کې وی لینو سبد ته به فؤادک دې کتاب دا یعنی استاد له مضبوط ته ته دا تام مضبوطون دا کتاب نه مې زکه مند د لکیدو کتاب دی ټول دا الله کتاب ته کېنه الحمدلله درس کې نه پتن ټول تا غ درس کې کېنه دا به موږ تاسو ته تعالی الله رب عزت نه چاته یو ذریعہ جوړ کی الله دې موږ د قران او سی عالمانو سره مینه پیدا کی او الہ العالمین دا سمره بدا تو رسومات او پریشانی پر امت کری دا دے اللہ رب عزت پھر ختم کی او اللہ دے من صحیح دا قیامت منون کی جوڑ کی او آگے دا پارا دا صحیح تیاری توفیق دے اللہ رب العزت من اتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممتاز لوگوں کو ایک ہاتھ سے کمرے میں رکھتے اللہ آزاد سے کمرے لوگوں انتظام ہو اللہ آزاد سے کمرے لوگوں انتظام ہو بجائے میں لکھیں گے نظر کی کافی نمبر کتنے والی نے اللہ ہدایت کرتے ہیں اتنے چیز کے لیے بعض ہم فون چلا رہا ہے تو انتظار ہو رہا ہے اس کو ہمیں اتنا رکھے بھلے ایک آدمی کا واقعہ بیان ہوتا تھا نعوذ باللہ من ذلك یا ہو جائے ساحر ہو جائے بزرگ ہوتے تھے یا در حق نبیوں کے نمبر اور جا دور عمر صحابہ نور مرتی نقط ہم کے داخل پریش ہو یہ زمانے وزن پھر عمر اعظم خدائے زمانے بھی روز تیاری کر یہ دور آزور کے آتے ہیں ملکی میں زمین مسلمان اور خط حقل تو اگر خبر ہے جو ریاض ہے وہ جو محب آئی کی رسول کا زور وردن نکی گئی میں تو خوشحال اسلام کے وردن نکی پور اور خبر ہے میں ملا اور جی کا دعوت پور ریال علیہ کا اسلام کے شریک زمان مسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اول محمد ایمان کرے اور ایمان دار زمان مسلم لوگ ذرا بدا سنی کی مسجد کے کیما سے روزانہ بہ تین ایمان دل سکی تو قرآن کا درس کی بکینی الحمد للہ یا تبلیغ والا دوستانی بئی طرح بکینی حق پرست کے علماء طرح بکینی نروزانہ کی کرمر کا تین کے لیے ایمان تشکیری کی گئی تو ان شاء اللہ کامیاب طرح اللہ مر جائے دادی اور غلط خیمے نبی علیہ السلام کے آر لفتار ہونے میں کل ایمان محنت کرے ادا کا محنت کر دے کہ یہ ادھر نہیں ہوئی ادھر کرتے ہیں کوئی خبر ہم ہوتا تھا تو ادھر بابا ادھر کل عالم جیسے اتحاد علاقی مانی جنہیں تو خلق نکل جنہیں وہاں ہوئے تو دیر مطلب ہوئے دیر ملی سے دیر حق کر اکی ہے پر نہیں یہ مرگر بابا یہ زمار پر قدس ہوئی یہ قدامری جیسے ہونا یہ ان سالے کے لئے کہ بابا جی آہاں قدامری کو تو کتابوں نے کنیش تھا حق کر اکی دائی یہ ایک ہے بچے میں جو میرے کتابوں نے قتل قتل قتل یہ چیدہ ہے نہیں کرے اکاری میں ایک اچھے تاہ حضر سیدہ آئندہ کے امت ہے یہ تو حق پرستی نہیں کرنے کی طالب والا خبر عمل ہے ادھر باغ عرب میں خدا عمری پر کہ ماں انہوں نے کتا دلے غلام اللہ حان رحم اللہ و عالم و اتحاد لکر آوستو نخل کے اتحاد کو جدے دے مر آجی دلے لکم من سر قدے کے شرک سے جدے دے مر آجی نغیر ادا سے نسل کو لے جمعہ رجی خری خبر ہی لے رہی دلے نجیہ کسان حکم رہے لے کتا کلار سے جدی عالم تقریر ہوا ہے جدی تقریر ہوا ہے جدی علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یہی ہم نے بدا سے خلق سے ضرورت بدا سے خلق سے نمی اتحاد سے دلوانی ملی میں اگلے اگل تعلیم کی بابا جی مجھ ملزت ہے میں اگلے بچے تو حسین میں ملزت ہے میں غلامی دن ملزت ہے تعلیم اختان غمیدار جنوائی بسر سے ملزت ہے تعلیم میں نہیں ماہ امیز بیت ہے بچے تو حضر کپڑے سے مجھ ملزت ہے میں اگیر اسلے کا مجھ ملانے ملزت ہے مدائی جن سے عرض ملزت ہے یہ پارا ہر وقت تک احناس کے ہر وقت تک احناس کے اور آج ایمان اور دن مجالب غلط ہے کہ تائی دن ایمان اور دن حضری کی رمائی گتمند ہے زمین اصلا سے کہ ہر جو عمل رمائی گتمند ہے تو قرآن اور سنت میں تاکہ شیئنی کامیابی میں رائے تو حدیث تو اختی مالی مرگر کے ذکر کو تا اللہ محبوب ہے تا دنیا دا مومن مسلمان دا پارا جیل خانہ اور دا کافر دا پارا جنت کے جنت مجھے حدیث سے مانا ہو کافر لوگ جنت کے اوپر مومن کا پارا یہ کھانا لا ویتن میں کسی طرح اپنے خواہش مطابق زندگی تیرے رہے لگ جنت کرے جان کو پتابند میں دے کہ بھائی وہ احساس کرے جما پشکن کا پارا کا پانی نیچتا رغم کا پارا پانی نیچتا کھاڑے کا پارا پانی نیچتا آزاد کرے جو آزاد زندگی رقم طبیعت مطابق کے جنت ہو تو کافر کی دنیا کی جن کی رہی تو پارا سے پابندی نیچتا اسی کو خدا آتا ہے آزادی ہے وہ بھی تو جنت مومن بتایا تھا آخرت کی جنت نہیں لے حال کا تو دکھ سب کا خیم آبا اللہ رب کرے گفتے من زمائی وطنی منی وطاق رجی کروان سو دے دے آیا جنن دائے